pierwszy, magnez. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 stycznia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po kolejnym tragicznym wypadku powraca temat zaostrzenia kar dla drogowych bandytów. Dezercja to narastający problem w ukraińskiej armii, donosi lokalna prasa. Nie odnalazł się właściciel 4 świnek morskich zostawionych w krakowskim tramwaju. Dzięki wspólnemu wysiłkowi policji i poruszonego tragedią społeczeństwa udało się szybko namierzyć sprawcę wypadku na warszawskiej Woli, po którym zmarł potrącony na pasach 14-latek. Kierowca, który uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany i w Izbie Wytrzeźwień czeka na przesłuchanie. To kolejny tragiczny wypadek spowodowany przez pirata drogowego w ostatnich miesiącach. W połowie września na trasie Łazienkowskiej zginął pasażer samochodu, w który uderzył pędzący Volkswagenem pijany Łukasz Rzet. W połowie sierpnia pędzące ulicą Boronicza w Warszawie auto potrąciło pieszą na pasach i staranowało ludzi na przystanku autobusowym. Zginęły dwie kobiety. Politycy są zgodni, by zapobiegać tego typu wypadkom. Wypadkom potrzebna jest świadomość nieuchronności kary. Można nieskończoność zaostrzać, nawet do 100 lat pozbawienia wolności, ale cóż z tego, jak czasami one się kończą niedużym wyrokiem i wsiadający za kierownicę myśli, że mu się upiecze. Więc gdyby wiedział, że mu się nie upiecze i na pewno odpowie bardzo surowo, to pewnie może by się 2 razy zastanowił. Mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. W podobnym tonie wypowiada się doradca prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki. Niestety te sytuacje zdarzają się nagminnie i coraz częściej. To też pokazuje, że no nie radzimy sobie. Musimy być świadomi podejmowania swoich własnych decyzji i za nie brać odpowiedzialność. Natomiast ogromna tragedia, wyrazy współczucia, szkoda tego dziecka. Sprawca piątkowego wypadku jeszcze dziś albo jutro ma usłyszeć zarzuty. Płonie hala magazynowa w bydgoskim parku przemysłowym. To część zakładu produkującego papier. Ogień trawi wnętrze magazynu i jego dach. Nad budynkiem unoszą się kłęby dymu. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Pracownicy ewakuowali się na zewnątrz. Na miejscu jest 25 zastępów strażackich. Ukraińska prasa donosi o masowej dezercji w jednej z ukraińskich brygad wojskowych. Z niedawno utworzonej 155. zmechanizowanej brygady miało zbiec 1700 żołnierzy. Część podczas szkoleń prowadzonych we Francji. Dezercja to narastający problem w ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko. 155. Brygada imienia Anny Kijowskiej była wyposażona i szkolona przede wszystkim przez Francję. Jednak ogromna część wcielanych do niej nowych, niedoświadczonych ukraińskich poborowych dezerterowała jeszcze przed wysłaniem ich na szkolenia nad Sekwanę. O sprawie poinformował ukraiński dziennikarz Jurij Butusow. Już we Francji brygady opuściło kolejnych 50 wojskowych, co w sumie dało liczbę ponad 1700 dezerterów. Brygada tworzona miała być w pośpiechu i bez dostatecznej liczby dowódców. Obecnie część żołnierzy z brygady wysłano do walk na najtrudniejszy odcinek w Donbasie. Tam bronią oni Pokrowska. Według doniesień prasowych śledztwo w sprawie 155. zmechanizowanej brygady osobiście nadzoruje prezydent Zełenski. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie zgłosił się właściciel pozostawionych w krakowskim tramwaju świnek morskich. 4 zwierzątka zamknięte w 2 kartonowych pudełkach znalazł w czwartek po południu motorniczy. Rzecznik krakowskiego miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego Marek Gancarczyk ma wątpliwości, czy sprawca faktycznie zapomniał o świnkach. Nawet jak rozmawiałem z tym motorniczym o tych świnkach morskich, to on też się przyznał, że w przeszłości miał też inne zdarzenie. No i zaopiekował się też zagubionym, pozostawionym w tramwaju psem buldogiem. I wtedy też ten piesek trafiał do krakowskiego tozu. Więc no niestety te sytuacje się zdarzają. Dla mnie sytuacje no absolutnie bezduszne, jeżeli rzeczywiście to się potwierdzi, że ktoś te zwierzątka zostawił celowo. Świnki są pod opieką Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim. To 2 samiczki i 2 samce, które po leczeniu będzie można adoptować. A teraz sprawdzany jest monitoring z tramwaju. Zgodnie z prawem porzucenie zwierzęcia przez właściciela jest jedną z form znęcania się nad zwierzętami, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Klimat. Od teraz przez kolejne 3 godziny warto ograniczyć zużycie prądu. Jak czytamy na stronie polskich sieci elektroenergetycznych, dzięki ograniczeniu niepotrzebne będzie wykorzystanie najbardziej emisyjnych i drogich źródeł wytwórczych, czyli węgla. Obecnie z węgla pochodzi ponad 60% energii i 13% z gazu, a tylko niespełna 20% z OZE, czyli wiatru, słońca i wody. A zielone godziny z czystszą i tańszą energią powrócą po godzinie 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Tytuł w United Cup nie dla naszych tenisistów. W finałowym spotkaniu w Sydney reprezentacja Polski przegrała 0-2 ze Stanami Zjednoczonymi. Najpierw Iga Świątek nie poradziła sobie z Coco Gauff, przegrała 4-6 i 4-6. Potem Hubert Hurkacz stoczył porywający pojedynek z Taylorem Fritzem, ale też zszedł z kortu pokonany. Uległ w czwartej obecnie rakiecie świata 4-6, 7-6 i 6-7. To był klasyczny mecz na tak zwane żyletki. W kraju od nieco ponad kwadransa w siatkarskiej plus lidze panów grają Trefl Gdańsk ze Ślepskiem Suwałki. Trefl prowadzi w pierwszym secie 11-9. Od 6 minut kopią w Premier League najlepszej piłkarskiej lidze świata w Londynie Fulham oraz Ipswich. Goście podbudowanie niespodziewaną wygraną z Chelsea. Z trybun kilka dni temu oklaskiwał ich Ed Sheeran, zagorzały kibic Ipswich. Nie wiemy, czy dziś jest na Craven Cottage, wiemy za to, że na tablicy wyników bezbramkowy remis. To znów o siatkówce na zakończenie serwisu. Jak informują francuskie media, Stefana Antiga wróci od nowego sezonu do Polski i poprowadzi Bogdankę Lublin. Wróci zatem po kilku latach także do męskiej siatkówki. Przez kilka ostatnich lat prowadził kobiecą ekipę Dewelopresu Rzeszów, ale z mężczyznami też przecież pracował z sukcesami. Wystarczy przypomnieć, że w trenerskim debiucie poprowadził naszych panów do Mistrzostwa Świata w roku 2014. W roku 2025, 5 stycznia po 17 startujemy z trzecią stroną medalu. Zapraszamy z Dariuszem Urbanowiczem m.in. na obszerne relacje z wczorajszej plebiscytowej gali przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu, powodującymi gołoleć i oblodzeniem. Wieczorem, w nocy i nad ranem, na drogach i chodnikach w całym kraju będzie bardzo ślisko. Marznące opady będą się przesuwać z południowego zachodu na północny wschód. A na termometrach w nocy od minus 6 stopni w Suwałkach do plus 1 stopnia w Opolu. Autopromocja. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak Death is not the end. Dlatego w tej audycji listy będą w roli gości. Właściwie fragmenty listów, które wymienialiśmy z Tomkiem Beksińskim, moim przyjacielem i ulubionym człowiekiem. Specjalne wydanie audycji Ludzie w poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Aneta Aftoniuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Mocna bateria, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 999,99. Z kodem rabatowym taniej. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 15:09. Audycja międzynarodowa. Przy mikrofonie Kuba Benedyczak, witam w audycji międzynarodowej, którą realizuje dziś Anna Regulska, wydaje Paweł Turski, a dzisiejszy program przebiegnie pod znakiem zabójstw, tych pojedynczych i masowych, dokonywanych z premedytacją i nieumyślnych, powodowanych nienawiścią, ideologią, ale też zwyczajną głupotą. Porozmawiamy o zamachu terrorystycznym w Nowym Orleanie i Las Vegas, a tak naprawdę o tym, czy starzy i raczej niedobrzy znajomi z państwa islamskiego wracają, bo sprawcą noworleańskiej masakry był prawdopodobnie człowiek sympatyzujący z ISIS. Ponadto w audycji międzynarodowej władze Kenii od kilku miesięcy robią swoim obywatelom masowe zniknięcia. Rosyjski gaz więcej nie popłynie do Europy przez Ukrainę, a mijający 2024 rok był najcieplejszy w historii i pełen katastrof pogotowych. Na koniec argentyńska policja aresztowała już 5 osób w związku ze śmiercią Liama Payne'a, czyli byłego wokalisty boys bandu One Direction. To Teenage Dirtbag i boys band One Direction do boys bandu One Direction i zmarłego tragicznie Liama Payne'a jeszcze wrócimy. Ja tylko powiem, że to nie jest utwór One Direction. Jeżeli ktoś przeżył młodość na przełomie lat 90. i XXI wieku, to pamięta, że wtedy przez media przechodziła fala takiego pop-punku i zespół, który nagrał do jednego z filmów właśnie tę piosenkę Teenage Dirtbag. No ona była kultowa, a 10 lat później pojawili się chłopcy młodsi o dekadę z zespołu One Direction i ten utwór przerobili tutaj w wykonaniu z Korei Południowej. Zresztą do Korei również powrócimy. Teraz o tematach trochę poważniejszych, dlatego że w noc sylwestrową Shamsuddin Jabbar wjechał z samochodem w tłum, który świętował w centrum Nowego Orleanu. Po wyjściu z samochodu strzelał z broni długiej w stronę policjantów, zanim go zabili. On zdążył zabić co najmniej 15 osób, dlatego że niektóre są w stanie krytycznym, a ponad 20 ranił. Joe Biden poinformował, że Jabbar pozostawił po sobie nagranie wskazujące na inspirację państwem islamskim. Co więcej, tego samego dnia Alan Livelsberger eksplodował ciężarówkę Tesli przed jednym z hoteli Donalda Trumpa w Las Vegas. Obaj zamachowcy służyli w armii amerykańskiej poza granicami swojego kraju, a obecnie FBI bada, czy wydarzenia w obu miastach były ze sobą powiązane i czy miały charakter ataku terrorystycznego. O co? Zapytam Grzegorza Cieślaka z Kolegium Civitas, eksperta profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Samotny wilk to jest słowo, znaczy taka fraza, takie sformułowanie odmieniane przez wszystkie przypadki, bo nie możemy w przypadku zwłaszcza zamachowca z Nowego Orleanu powiedzieć, że on po prostu pochodził z państwa islamskiego, tylko raczej był zafascynowany, raczej miał kontakt wirtualny i w znacznej mierze działał na własną rękę. Czy to by się zgadzało, czy pan to widzi inaczej? Że samotny wilk to jest w ogóle takie przeklęte ekspercko sformułowanie, dlatego że ono bardzo często oznacza osobę, która po prostu z nikim nie jest powiązana. Często są to zamachy tak zwanej jednej sprawy. Bardzo często motywowane głównie zaburzeniami psychicznymi sprawcy i myślę, że do pewnego stopnia tak tu było. Podejrzewam jednak te zaburzenia psychiczne, a nie kontakt. Proszę pamiętać, że pochodzenie z państwa islamskiego, to samo w sobie jest taka teza, która w ogóle zaburza logikę. Znaczy nie można pochodzić z państwa islamskiego, bo takie nie istnieje, tak? ISIS współcześnie nie próbuje odtworzyć państwowości, bo spróbował i to się nie powiodło. I nie powiodło się tylko i wyłącznie ze względu na wojnę. Również ze względu na charakter samego państwa islamskiego. Ono po prostu nie wytwarza państwowości, bo nie umie. Umie zniszczyć, ma ten nihilistyczny charakter, że jak zniszczy ostatnią studnię, no to musi napaść na kolejne miejsce, żeby ukraść ostatnich 6 butelek wody i ją redystrybuować. Natomiast czy pan Jabbar był związany z państwem islamskim wcześniej? Ja podejrzewam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że on będąc pracownikiem niskiego szczebla, jednak armii amerykańskiej, zajmującym się IT, to u nas IT to jest człowiek, który komputer nam instaluje, a tak naprawdę w Armii Stanów Zjednoczonych to jest grupa zawodowa, która często ma dostęp do istotnych i bardzo wrażliwych informacji. Takie osoby są monitorowane również na takich poziomach jak kontakty w mediach społecznościowych. Ja wiem, niektórzy słuchacze myślą, że można mieć anonimowe konto w mediach społecznościowych. Skruszę wasze mniemanie. Tak nie jest. Nie ma czegoś już takiego dawno, jak anonimowe konto. Dokładnie. Więc podejrzewam, że to jest zaburzenie, które więcej ma wspólnego z przejściami tak naprawdę osoby, która już nie jest w armii z ostatniego czasu, niż realnie z jakimkolwiek kontaktem. Ja wiem, że część mediów w ogóle mówiło jakby w takim trochę podnieceniu, że on miał flagę państwa islamskiego, ale on jej nie dostał z żadnej ambasady. Nie ma takiego miejsca. On ją kazał wydrukować lub zrobił własnoręcznie. To są osoby, którym często zawiedziona miłość, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna wskazuje ścieżkę, w której przypiszą swoją śmierć w opozycji do kiepskiego i często nędznego życia jako coś ważnego, jako przynależność do większego i przerażającego nas procesu. Ale czy to nie działa w ten sposób, że mamy delikwenta, którego rzuca dziewczyna, coś mu nie poszło w życiu, ma pełno długów, on wchodzi na różnorakie platformy, tak, strony internetowe, nasącza swój umysł ideologią państwa islamskiego, Ku Klux Klanu, no to wszystko jedno, to znaczy jakiejś radykalnej, terrorystycznej organizacji i on się odpala i niejako u tych demiurgów, tych organizacji, to właśnie o to chodzi. W prostych słowach właśnie wyjaśnił pan, co to jest proces radykalizacji. Dokładnie na tym polega. Jego następstwem dopiero jest rekrutacja i tak naprawdę rekrutacja i radykalizacja za pośrednictwem mediów społecznościowych to było coś, czym państwo islamskie przebiło wielokrotnie dokonania Al-Kaidy na przykład. Oni byli o wiele bardziej biegli. Oni, generalnie państwo islamskie zaczęło się tak naprawdę od osób związanych z wywiadem Iraku, jeszcze zanim dotarło do Syrii. I te osoby przewidywały, jak wielką rolę będą w przyszłych latach pełnić media społecznościowe w krajach zachodnich, w krajach północnych. Z ich punktu widzenia my jesteśmy bardziej północą niż zachodem. Natomiast tak, to dokładnie jest proces radykalizacji i tak jak mówię, on trafia na pewne grupy, w sensie te grupy są wcześniej dobierane i mam wrażenie, że państwo islamskie pod tym kątem przynajmniej będzie starało się w tej chwili wykorzystać większą ilość takich osób i zamieszczać takie treści, radykalizując, ale też rekrutując wtórnie. Zaraz powiem, dlaczego wtórnie. Dlatego, że Państwo Islamskie zmienia swoją formułę. Teraz przekształca się, próbuje stać się taką Al-Kaidą bis. Al-Kaida się tym różniła, że po pierwsze nie miała tych terytorialnych zachciewajek, tak jak Państwo Islamskie, natomiast miała też dużą sieć hierarchicznie zarządzaną. Tego Państwo Islamskie nie miało. To była zawsze franszyza i tak naprawdę gdybyśmy kilka lat temu, kiedy jeszcze miało terytorialne zdobycze w Syrii, próbowali, czy jakby w Libii, czy w ogóle na obszarach Iraku, tak, próbowali z kimkolwiek negocjować na przykład zawieszenie broni, to nie byłoby z kim. Tam było ponad 100 organizacji. Współcześnie te najbardziej istotne, gdzieś rozdające karty gremia związane z tym radykalnym skrzydłem Państwa Islamskiego, byłego Państwa Islamskiego, jako byłego, jako jakiegoś tam tworu pseudopaństwowego, próbują stać się taką Al-Kaidą, która może zejść do podziemia w innym kraju, ale jednocześnie będzie mieć duże zaplecze, sieciowe zaplecze w wielu krajach, w tych krajach europejskich. Moja największa obawa jest taka, nie, że odtworzy nam się Państwo Islamskie, tylko że na przykład Federacja Rosyjska, sponsorując terroryzm na obszarze Europy, co im się po prostu opłaca, wykorzysta takie osoby i dołączy się do tego ruchu. Wtedy będziemy w poważnym kłopocie. Ale mam tutaj, właściwie to napisał o tym Rand Corporation i Atlantic Council, to znaczy, że być może to działa w tej chwili inaczej. Jest to pomysł do powrót do Al-Kaidy i dżihadu bez przywódcy za czasów Abu Musaba al-Suriego. To znaczy, że oni są sobie rozproszeni. Tak, ja znam to badanie, więc jakby skracając temat, nie podzielam opinii do końca. Aha. Nie chodzi o to, żeby tu nie było przywództwa, chodzi o to, żeby sieć była trudniejsza do uchwycenia i na przykład wyplenienia w jakimś kraju. Mhm. Natomiast to przywództwo gra istotną rolę. Proszę pamiętać, że w Al-Kaidzie tych liderów było kilku. Oni sami de facto mówili, że Osama Ibn Laden jest takim przywódcą, którym de facto on nie był. On tak naprawdę nie miał takiego realnego, sprawczego wpływu na działania poszczególnych komórek. Natomiast te komórki składały się na bieżącą politykę, taką strategię, wykonawczą strategię, co będziemy robili w najbliższym roku, co zajmiemy, jaką będziemy mieć politykę informacyjną. Jak się przystępuje jakby w tej domenie radykalizacji, a potem rekrutacji do takiej organizacji? Otóż jest to bardzo proste. Jeżeli pan czy ja będziemy skłonni wykonać zamach terrorystyczny na obszarze naszego kraju, on będzie wystarczająco głośny, żeby przebił się do pasków breaking news w wiodących mediach, no to jeżeli będziemy gdzieś zamieszczali ogłoszenia, że jesteśmy członkami tego Państwa Islamskiego, no on się po prostu do nas przyzna i tyle. Tutaj nie jest potrzebny żaden kontakt. Tu nie są, tak jak w latach 70. czy 80., obozy szkoleniowe, proces rekrutacji, sprawdzenia, czy nasze rodziny, aby też prawidłowo się prowadziły. Nic takiego nie ma miejsca współcześnie. Współcześnie jest to osoba, która przepis na bombę albo na sposób działania znajduje w internecie i często wykonuje go w sposób rażąco odbiegający od pierwowzoru, czyli zły. W przypadku zamachu z Nowego Orleanu akurat tutaj mieliśmy trochę inną sytuację. To znaczy, to była osoba, która w wojsku musiała jakieś minimalne przeszkolenie przejść. Ja często słyszę też, że musiał mieć pomoc logistyczną, żeby się przedrzeć na Bourbon Street. To bzdury. To brednie, powiedzmy sobie szczerze. Większość tych ulic ma po prostu plastikowe lub metalowe proste płotki, które mówią nie wchodź, nie zajeżdżaj, nie blokuj przejścia. I największą groźbą jest, że strażak będzie przestawiał takie auto albo że ktoś wlepi mu mandat. Nic więcej. Samochód rozpędzony nawet na barykadzie zrobionej z tak zwanych prism jersey, czyli tych betonowych bloczków, których my również używamy w Warszawie. Duża ciężarówka po prostu je pokona. To nie jest tak, że nie da się sforsować tego typu barykad. A czemu no to wyszło podczas jarmarku w Niemczech ostatnio. Dokładnie tak. I w 2015, kiedy pierwowzór tego działania w Niemczech też miał miejsce wtedy w Berlinie, też było to jasne. Tylko to za każdym razem z naszej strony jest jakiś rodzaj kompromisu. Znaczy, jak bardzo chcemy się zabarykadować, żeby dalej żyć normalnie we własnych krajach. Ale tu pan zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz i pojawia się znowu kolejne bardzo mądre pojęcie, czyli cyfrowy bądź wirtualny kalifat. Czyli to są ludzie rozproszeni, niedowodzeni, którzy szukają sobie po różnych platformach. I teraz moje pytanie jest takie, no to, że jakieś małe państwo, które nie ma rozwiniętej technologii, może przepuścić takich ludzi, okej, ale Stany Zjednoczone, tam FBI ma zinwigilowany internet niemalże do cna. Jak to się dzieje, że wirtualny kalifat istnieje i że w takich Stanach Zjednoczonych, czy nawet w Moskwie, w Rosji, no tam to już jest w ogóle totalna inwigilacja cyfrowa, że ci ludzie jednak sobie radzą w internecie i są anonimowi? Dwie rzeczy. Po pierwsze, czynnik czasu. FBI, podobnie jak większość służb specjalnych na całym świecie, lubi pielęgnować analitycznie swoje kierunki rozpoznania i czasami robi tak, tak długo, że 15 minut po tym, jak zamach miał miejsce, jest w stanie nam powiedzieć, kim był sprawca. Zawsze jako analityk się bardzo denerwuję w takich sytuacjach. Dlaczego? Dlatego, że zamiast 15 minut po zamachu powiedzieć nam, co on robił w zeszły wtorek, to trzeba było 5 minut przed zamachem go zatrzymać. Tylko teraz uwaga, i to jest druga rzecz dotycząca Stanów Zjednoczonych, wolność słowa. No może się okazać, że głoszenie poglądów, nawet najbardziej radykalnych, po prostu jest legalne. Proszę pamiętać, że chociażby bycie idiotą nie jest nielegalne. Jeżeli ktoś ma poglądy nihilistyczne, jeżeli ktoś mówi bardzo wiele rzeczy, które no, nie są, powiedzmy, nie trzymają się logiki i są na szkodę innych osób, to od mówienia tego jeszcze bardzo daleko do jakiegoś zarzutu. Gdyby taki zarzut upowszechnić, to chociażby w Polsce pewnie większość polityków zniknęłoby z areny politycznej. Powiedzmy sobie szczerze, mówienie bzdur nie jest nielegalne. I teraz gdzieś stawiamy granicę, tak? Stawiamy granicę, kiedy coś staje się terroryzmem. Powielanie treści terrorystycznych jest przestępstwem terrorystycznym w Polsce. Jest zgodne z kodeksem karnym, jest opisywane jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Tylko teraz pytanie brzmi, a jak wygląda orzecznictwo? Ile takich osób zostało skazanych nawet wtedy, kiedy udowodniono im tego typu przewinę? My mamy problem, dlatego że kiedy dać służbom wystarczające narzędzia, to my bardzo często mówimy, że one nas inwigilują i często mamy rację, chociażby ostatnia afera Pegasusa to świetnie pokazuje. Natomiast kiedy tych narzędzi jest mało albo kiedy na poziomie sądu zaczynamy się zastanawiać, no dobrze, ale co tak naprawdę poza słowem tutaj się odegrało, to się okazuje, że potem naukowcy mają co robić, badając chociażby procesy radykalizacji. One dokładnie tak przebiegają. Mają chyba więcej wspólnego z naszym bieżącym stanem zdrowia psychicznego w Europie i w krajach zachodnich niż z realnymi wpływami organizacji terrorystycznych. Grzegorz Cieślak, Kolegium Civitas, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gdzie podzieli się kenijscy opozycyjni działacze społeczni i politycy oraz czy w Kenii zaczęły działać szwadrony śmierci, ponieważ od czerwca zniknęły bez śladu 82 osoby, przypadkowo te zaangażowane w działalność przeciwko polityce prezydenta Williama Ruto. O szczegółach Michał Strzałkowski. Protesty w Kenii trwają od czerwca ubiegłego roku. Wybuchły, gdy prezydent William Ruto przeforsował w parlamencie kontrowersyjną reformę budżetową, która doprowadziła do podniesienia podatków. Na ulice wyszli głównie młodzi ludzie, którzy zarabiają najmniej, ale zmiany podatkowe dotknęłyby ich najmocniej. Policja rozpędzała ich protesty pałkami i gazem łzawiącym, a gdzieniegdzie nawet strzelała, zabijając łącznie 23 osoby. Protesty jednak nie ustały, ale wręcz się nasiliły. Zablokowano drogi do stołecznego Nairobi, a manifestanci grozili nawet zajęciem budynku parlamentu. Prezydent Ruto się więc ugiął i zawiesił reformę podatkową na 2 lata, ale jednocześnie zaczął twardą rozprawę z opozycją i organizatorami protestów. Do więzień zaczęli nawet trafiać ludzie, którzy kenijskiego prezydenta skrytykowali ostrzej w mediach społecznościowych. We have seen an increase. In the cases of abduction. Nie to jest jednak najgorsze. Najbardziej przeraża to, że od czerwca znikają ludzie, którzy są działaczami obywatelskimi, politykami opozycji lub niezależnymi dziennikarzami. Wszyscy byli zaangażowani w organizowanie lub relacjonowanie protestów. Wiele wskazuje na to, że zostali uprowadzani przez policję, ale ich los nie jest znany. Kilkakrotnie już świadkowie widzieli takie aresztowania bez jakiegokolwiek nakazu. Gdy w tych przypadkach zdążyliśmy zrobić hałas, ci ludzie odnajdywali się potem w aresztach i pojawiały się jakieś dokumenty. Ale to tylko niewielu szczęśliwców. Mówi kenijski prawnik i działacz społeczny Dawid Teuri. Takim szczęśliwcem jest na przykład Morara Kebaso, który nagłaśniał przypadki korupcji władz. On się odnalazł, nie odzyskał dotąd wolności, ale wiadomo, gdzie jest. Dokumentujący brutalne działania policji podczas protestów fotoreporter Boniface Mwangi został zaś nawet wypuszczony na wolność. Ale inni odnaleźli się w sposób wstrząsający. Ludzie są porywani pod osłoną nocy i nikt ich już potem nie może zobaczyć, a potem ich ciała wypływają na środku jeziora albo rzeka wyrzuca je na brzeg, albo już nigdy się nie odnajdują. To jest przerażające. Mówi Mwangi, a prezydent William Ruto, pytany przez zagranicznych dziennikarzy o polityczne uprowadzenia, przekonywał, że pierwszy raz o tym słyszy. Jeśli jakiejś rodzinie zaginie dziecko, jeśli komuś zaginie przyjaciel lub bliska osoba, służby policyjne natychmiast zaczynają jej szukać. Jeśli prawdą jest, że są osoby, które poszły na demonstrację i już nie wróciły, albo zniknęły ze swoich domów, to proszę o dostarczenie mi ich nazwisk. Osobiście będę doglądał poszukiwań, ale do tej pory nikt nie podał mi nawet jednego nazwiska osoby rzekomo porwanej lub zaginionej. Od czerwca zaginęły 82 osoby. Jakikolwiek los 71 z nich dotąd nie jest znany. Co więcej, tylko w ostatnich 2 tygodniach zniknęło bez wieści 6 kolejnych osób, a dr Bernard Mogesa z Kenijskiej Narodowej Komisji Praw Człowieka wskazuje na przerażenie, jakie padło na kenijskie społeczeństwo obywatelskie. Ci, którzy głośno krytykowali władzę albo ujawniali różne naruszenia prawa, teraz ucichli. Wiele z tych osób się ukrywa, boją się o własne życie. W demokratycznym kraju musi zaistnieć system ochrony ludzi, którzy ujawniają nieprawidłowości albo upominają się o przestrzeganie prawa. Na razie w Nairobi i innych kenijskich miastach organizowane są protesty w sprawie uprowadzeń. Policja rozpędza je pałkami i gazem łzawiącym. To Michał Strzałkowski o Kenii, a po nim tradycyjne życzenia urodzinowe dla polityków. Dziś znowu Korea, ale tym razem północna, ponieważ za 2 dni 41 urodziny, prawdopodobnie 41, bo tego nie wiemy na pewno, obchodzić będzie Kim Jong-un. Umiłowany przywódca Koreańczyków z północy bardzo, ale to bardzo lubi pokazywać się w towarzystwie rakiet, zwłaszcza tych z głowicami nuklearnymi. U co bardziej złośliwych budzi to kąśliwe freudowskie skojarzenia, że Kim Jong-un posiada kompleks małego pocisku. 6 lat temu inny przywódca o podobnych skłonnościach wdał się na Twitterze z Kimem w polemikę. Kto posiada większy przycisk? Otóż ten przywódca, czyli Donald Trump, napisał wówczas: przywódca Korei Północnej oświadczył, że zawsze ma na biurku przycisk nuklearny. Niech ktoś poinformuje go, że ja też mam przycisk nuklearny, tyle że mój jest znacznie większy i potężniejszy, a do tego mój przycisk działa. Gitarzysta zespołu System of a Down zawsze dedykował wszystkim politykom świata piosenkę pod tytułem My Cock is Much Bigger Than Yours, co na sposób ocenzurowany można przetłumaczyć jako: mój penis jest znacznie większy od twojego i niech to wystarczy za życzenie urodzinowe dla Kim Jong-una. To System of a Down w utworze Cigaro, chociaż przekaz tego utworu jest nieco inny. Tak czy inaczej, rosyjski gaz przestał płynąć do państw Unii Europejskiej przez Ukrainę po tym, jak wygasła umowa Kijowa z Gazpromem. Oznacza to koniec trwającej od 10 lat współpracy rosyjsko-ukraińskiej w obszarze energetyki, choć współpraca rosyjsko-ukraińska, ja rozumiem, jak to brzmi, ale ona rzeczywiście po 91 roku trwała. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie pozwoli Rosji zarobić dodatkowych miliardów na ukraińskiej krwi, a politycy niektórych państw Europy Europejskich, w tym Polski, uznali odcięcie rosyjskiego gazu od rynku unijnego za kolejne zwycięstwo nad Moskwą. Czy to jest naprawdę zwycięstwo? O to zapytam Szymona Kardasia z European Council of Foreign Relations, czyli Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To powiedzmy sobie od razu, czy to jest rzeczywiście porażka Rosji? No i tak, i nie, dlatego że Rosja cały czas dostarcza gaz do wybranych odbiorców Unii Europejskiej, ale w porównaniu do sytuacji z roku 2021, czyli tego ostatniego roku przed tak zwaną pełnoskalową inwazją na Ukrainę, to są już bardzo niewielkie ilości. Przez Ukrainę popłynęło w 2024 roku między 15 a 16 miliardów metrów sześciennych gazu. To w porównaniu z eksportem gazpromowskim z roku 2021, czyli ponad 150, no to już nie są duże ilości, więc odcięcie takiego wolumenu no już nie robi takiego wrażenia. Ale zastanawiam się, bo pan przecież znowu obserwuje Rosję od wielu, wielu lat, czy dla elit kremlowskich z ich stanem umysłu, czy dla nich to jest porażka, czy nie? Czy dla nich to jest naturalna kolej rzeczy? Pytam o to dlatego, że my często nie zdajemy sobie sprawy, że Rosja jako państwo tak wielkie i tak rozciągające się od Korei, o której wspominaliśmy, aż do Kaliningradu, że ona jednak patrzy globalnie, mniej zachodniocentrycznie, w związku z czym widzi, że są inni klienci i niekoniecznie musi to sumować jako swoją własną porażkę. Jeśli mówimy o próbie odczytania percepcji Kremla, to nasuwają mi się dwie uwagi. Po pierwsze, w kontekście gazowym wydaje mi się, że Kreml i elita kremlowska wierzyła święcie i mam wrażenie, że część z nich nadal w to wierzy, że ta nasza europejska zależność od rosyjskiego gazu była czymś tak oczywistym i skala tej zależności była tak duża, że Rosjanie byli przeświadczeni, że my z tej zależności nigdy nie zrezygnujemy, że nie będziemy w stanie, nie będziemy też w przypadku niektórych państw mieli ochoty tej zależności zrywać. I tu się srogo pomylili, dlatego że kiedy sami zaczęli odcinać dostawy gazu w roku 2022, to tak naprawdę na własne życzenie pozbawili się tego dużego udziału w rynku europejskim, który mieli, a warto przypomnieć, że w 2021 roku Gazprom miał udział w imporcie unijnym na poziomie przekraczającym 40%. W roku 2023 to już było 8%. Ale przez lata byli przekonani, że my po prostu sobie bez tego rosyjskiego gazu nie poradzili. I się srogo na tym zawiedli, choć podejrzewam, że nadal gdzieś tam myślą, że my długofalowo kiedyś przyjdziemy po prośbie do nich. I druga uwaga... Tak, jest pan przekonany, że oni tak myślą, to znaczy, że prędzej czy później europejscy przywódcy pójdą po rozum do głowy i wrócą na kolanach przed Kremlem? Myślę, że część elit nadal tak myśli, bo kiedy obserwowałem rosyjskie działania, rosyjską strategię wobec rynku europejskiego jeszcze do momentu, kiedy wybuchła ta pełnoskalowa inwazja, czyli kiedy już pojawiały się w Europie takie programy jak Europejski Zielony Ład, kiedy Europa zaczęła mówić o tym, że no w horyzoncie 2050 będzie chciała osiągnąć neutralność klimatyczną, a to oczywiście oznacza zmniejszanie zależności od paliw kopalnych, w tym gazu z Rosji i tak dalej, i tak dalej. Oni w to po prostu nie wierzyli. Znaczy oni mówili, dobrze, no Europa coś mówi, może jakieś plany są, ale nie wiadomo, kiedy one będą zrealizowane. Ten nasz gaz, jak płynął, tak płynąć będzie, bo no przy takim dużym poziomie zależności, jeszcze raz przypominam tę wartość ponad 40%, to oni nie wierzyli, że nam się to uda, że już uda się tak szybko, no to nie wierzyli na pewno. I drugi element, a propos tego, dlaczego to jest ich porażka obiektywnie. Problem Gazpromu, bo to Gazprom był głównym dostawcą gazu do Europy. Rosjanie dostarczają też gaz w formie LNG, ale to są nieporównywalne ilości w stosunku do tego, co płynęło rurami. Zresztą większość rur, które Rosjanie wybudowali gazowych, one prowadziły w kierunku Europy. Tak, Nord Stream 1, potem 2, Jamał Europa, szlak przez Ukrainę, Turk Stream przez Morze Czarne. To były wszystko magistrale, które były budowane z myślą o rynku europejskim. I teraz problem Gazpromu polega na tym, że w momencie, kiedy kończymy współpracę konkurować z Europą w sektorze gazowym, to za bardzo nie ma alternatywy. Bo jeśli chodzi o alternatywne rynki, jest jedna rura, która prowadzi do Chin, ale jest to rura, która jest podłączona pod złoża wschodnio-syberyjskie, a więc krótko mówiąc, takie, które z których i tak Europa nie pozyskiwała gazu. W związku z tym w momencie, kiedy odcinają dostawy do Europy, nie mogą ich przekierować rurami na inne rynki. To oznacza, że Gazprom musi ograniczać wydobycie i zresztą musiał to zrobić i te ostatnie lata, jeśli chodzi o wskaźniki dotyczące poziomu wydobycia, są dla Gazpromu katastrofalne, bo tego gazu po prostu nie mogą sprzedać na alternatywnych rynkach, bo nie ma rur, które pozwoliłyby im ten gaz przekierowywać swobodnie na inne rynki, a to, co wysyłają do Chin, jeszcze raz podkreślam, to jest ze złóż wschodnio-syberyjskich, więc tych, z których i tak Europa gazu nie kupowała. Ja sobie pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy, że szantaż energetyczny ze strony Moskwy, znowu, bo tak wracam do tego doświadczenia pokoleniowego, jak ktoś studiował w pierwszej dekadzie XXI wieku, później wszedł na rynek pracy, no to właściwie szantaż energetyczny ze strony Moskwy istniał od zawsze. To znaczy, tak. to były kwestie, przychodziła zima i można się było spodziewać, że będzie jakiś szantaż. Obecnie bez tego żyjemy, ale teraz znowu patrząc na Rosję, przecież ich głównymi odbiorcami są teraz, jak rozumiem, Indie i Chiny. No Chiny oczywiście na pierwszym miejscu. Jeżeli Rosja taki szantaż będzie próbowała stosować wobec tych dwóch państw, no to nie pójdzie tak łatwo jak z Europą. To znaczy te państwa odpowiedzą w zupełnie inny sposób. Po pierwsze jeszcze raz, jakby warto wprowadzić to rozgraniczenie między gazem i ropą. Tak. I w przypadku gazu, no sprawa jest prosta. Jeżeli odcinają Europę, muszą ograniczyć wydobycie, bo nie mogą tego przekierować nigdzie indziej, a moce terminali, takich dużych terminali LNG są bardzo ograniczone. Rosja ma właściwie dwa w tej chwili działające takie duże terminale LNG. Jeden jest w Europie, należy do nawet nie Gazpromu, tylko Nowateku. Gazprom ma swój jeden na Dalekim Wschodzie, ale tam też jakby inne złoża zasilają produkcję tego zakładu, więc krótko mówiąc, jeżeli ten gaz nie płynie rurami gazpromowskimi, nie da się go skroplić, no i nie można go przekierowywać. I druga rzecz, jeśli chodzi, bo pan redaktor wspomniał o Chinach i o Indiach. Tak, bo ja sumowałem surowce z ropą. Bo w przypadku ropy rzeczywiście tutaj była sytuacja trochę inna, bo to Europa nałożyła embargo na import rosyjskiej ropy, która trafiała do Unii Europejskiej drogą morską, co ważne. Wyłączono początkowo z tych sankcji tę ropę, która trafiała rurociągami, a chodziło głównie tak naprawdę o, że właściwie przede wszystkim chodziło o rurociąg Drużba i te jego dwie nitki. Bo potem też i Drużba została, za północna została wyłączona, ale początkowo, znaczy objęta sankcjami, ale początkowo była wyłączona spod tego reżimu. W każdym razie tutaj Unia jako pierwsza zareagowała, wprowadziła embargo, ale Rosjanie zdołali rzeczywiście znaleźć alternatywne rynki i głównymi odbiorcami rosyjskiej ropy stały się Chiny i Indie, do tego stopnia, że ponad 90% ich eksportu naftowego przypada na te dwa kraje. I teraz dlaczego ten szantaż raczej nie będzie działał? Po pierwsze dlatego, że to Rosjanie byli na musiku i musieli znaleźć klientów, a byli na musiku dlatego, że to sektor naftowy stanowi główne źródło, jeśli patrzymy na wpływy do budżetu pochodzące z energetyki, to zawsze kluczowe znaczenie miała w tym kontekście ropa. Te proporcje między sektorem naftowym i gazowym, jeśli idzie o udział we wpływach naftowo-gazowych do budżetu, był w relacji 80% do 20%. Ja uśredniam w tej chwili, bo w zależności od roku to się trochę inaczej, to się różnie kształtowało, ale mniej więcej, tak? Więc ten sektor naftowy był zawsze kluczowy, dlatego znalezienie alternatywy dla eksportu naftowego było dla nich fundamentalne i nie sądzę, biorąc pod uwagę jakby znaczenie finansowe tego sektora, żeby Rosjanie mieli ochotę wykorzystywać w tej chwili to jako instrument szantażu wobec Chin czy Indii. Co więcej, no, rynek naftowy ma to do siebie, że jak cię jeden szantażuje i nie chce ci sprzedać, no to szukasz sobie alternatywnych dostawców. W związku z tym nie sądzę, żeby tutaj tego typu ryzyko po stronie nowych, głównych klientów Rosji wystąpiło. Szymon Kardaś, European Council of Foreign Relations, Europejska Rada Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. że wrócimy do Liama Payne'a, jednego z członków byłego, no już nieistniejącego, ale kultowego brytyjskiego boys bandu One Direction. 17 października Liam Payne wypadł z balkonu jednego hotelu, z hotelu Buenos Aires. Po jego śmierci właściwie długimi tygodniami fani zarówno w Wielkiej Brytanii, ale i w Argentynie ustawiali znicze na ulicach, a tymczasem argentyńska policja aresztowała już 5 osób, w tym menadżera Liama Payne'a i dyrektora hotelu, oskarżając o nieumyślne spowodowanie śmierci. O szczegółach Michał Kowarski. Liam Payne swojego czasu był w największym zespole na świecie. Kiedy w 2011 roku debiutancki singiel One Direction wspiął się na pierwsze miejsca list przebojów na wyspach, większość składu nie miała jeszcze ukończonych 18 lat. Kiedy byliśmy w zespole, najlepszym sposobem na kontrolowanie nas było zamykanie nas w pokojach na noc. Samochód, pokój, scena, pokój, zamknięcie. A co jest w pokoju? Minibar. Wspominał Liam Payne w jednym z wywiadów. Po rozpadzie One Direction w 2015 roku na jego solowy debiut trzeba było poczekać prawie 2 lata. W 2017 wydał piosenkę Strip That Down, która dobiła do 1 miliarda odsłuchań na platformach streamingowych. Obiecujący początek solowej kariery, choć ciężko mu było pogodzić się z negatywnymi aspektami sławy. Codziennie ludzie zachodzą ci za skórę, krytykują. Zastanawiasz się, co jeszcze zrobią. Parę razy niemal mnie to zabiło. Kiedy problemy się nawarstwiają, wtedy robi się źle. Jedyna rzecz, którą możesz zmienić, jesteś ty sam. Im dalej w las, tym bardziej jego kumple z zespołu odjeżdżali mu pod względem sławy. Udzielał krytycznych wywiadów, był w kilku nieudanych związkach, w życiu publicznym sprawiał wrażenie zazdrosnego. Zniknął na kilka miesięcy. Gdy wracał w połowie 2023 roku do życia publicznego, przepraszał. Wszystko, co robiłem, było walką o bycie istotnym. W październiku ubiegłego roku Liam opowiadał na Instagramie, że jedzie do Buenos Aires na koncert Niall Horana, kolegi z One Direction, by odnowić kontakt. Dzwonię z hotelu Casa Sur Palermo przy Costa Rica 6032. Mamy gościa, który jest bardzo nietrzeźwy, dewastuje pokój hotelowy. Przyślijcie kogoś, proszę. Potrzebujemy kogoś natychmiast. Nie wiemy, czy życiu gościa nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest w pokoju z balkonem i boję się, że może zrobić coś, co skończy się tragicznie. Gdy na miejsce przyjechała policja, było już za późno. Przez problem z wizą nie mógł wrócić do Stanów. Po 2 tygodniach pobytu jego partnerka wróciła do Ameryki. On został w Argentynie sam. Wcześniej dowiedział się, że jego była narzeczona, Maya Henry, wnosi do sądu o zakaz zbliżania się. Często do mnie pisał, kiedy już zerwaliśmy. Nie czuję się dobrze. Romansował ze śmiercią. Ponadto wytwórnia Capitol Records zerwała z nim kontrakt, mimo tego, że miał gotową, nagraną płytę. W ciężkiej chwili wrócił do starych, destrukcyjnych nawyków. W momencie upadku Liam był przytomny, choć nie walczył. Badania toksykologiczne wykazały obecność kokainy i alkoholu w jego organizmie. 5 osobom postawiono zarzuty. 2 pracownicy hotelu prawdopodobnie sprzedali Payne'owi narkotyki. 3 zostało oskarżonych o morderstwo za nieudzielenie odpowiedniej pomocy. Smutny koniec artysty, który przez wielu będzie zapamiętany na długo. Profil Liama Payne'a przedstawił Państwu Michał Kowarski, a teraz porozmawiamy o pogodzie, dlatego że według Copernicus Climate Change Service śmieje się nasz gość Jarosław Kret, ale to faul start, zaraz go przedstawię. Najpierw muszę powiedzieć, dlaczego będziemy rozmawiać. Climate Change Service, czyli projekt Komisji Europejskiej zarządzanej przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, podało, że mijający rok był najgorętszy w historii. Rosnące temperatury wywołały ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak śmiertelne powodzie w Nigerii i Europie, niszczycielskie pożary lasów w Ameryce Południowej, wczesne fale upałów i katastrofalne huragany w USA. Kraje Zatoki Perskiej doświadczyły temperatur przekraczających 60 stopni Celsjusza, podczas gdy w niektórych krajach europejskich temperatury wzrosły do 45 stopni, a Australia odnotowała najgorętszy zimowy dzień, kiedy to temperatura osiągnęła 41,6 stopni Celsjusza. Jak już powiedziałem, o tym wszystkim porozmawiam z Jarosławem Kretem z TVP. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Proszę, powiedz nam ludzkim językiem, dlaczego temperatura rośnie, zanim porozmawiamy o katastrofach. Najpierw to chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Po wielu latach wylądowałem tutaj dzisiaj na fotelu przed mikrofonem Trójki. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Pozdrawiam wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy Trójki, a teraz zasuwamy o pogodzie, bo mamy mało czasu. No tak, kiedyś to było tak, że jak nie było o czym rozmawiać, się rozmawiało o pogodzie, a teraz to my rozmawiamy dlatego, że trzeba już o tym rozmawiać, bo to jest to, co się dzieje wokół nas, to jest katastrofalne. No i zgubiłem pytanie swoje. Dlaczego temperatury rosną tak gwałtownie? To jest nasza wina oczywiście i my możemy się zastanowić, no dobra, temperatura zimą w Australii 40 stopni. Pamiętajmy, że zima w Australii jest wtedy, gdy u nas lato. Czyli jak było u nas latem 40, to w Australii było zimno. Było też 40 powiedzmy, znaczy u nas na północy pod 40 stopni podchodziła też temperatura miejscami, 36-38, to znaczy, że cała planeta nagle nam się rozgrzała niesamowicie. Zaczęło brakować różnicy między północną półkulą a południową półkulą. Dlaczego tak się gorąco robi? To jest, moim zdaniem, to trzeba prosto wytłumaczyć, bo wydaje mi się, że bardzo często używa się zbyt naukowego języka i zbyt wiele naukowych terminów, żeby wytłumaczyć fenomen ocieplenia klimatu i mnóstwo niedowiarków i mnóstwo ludzi podważa ten fakt ocieplenia klimatu. Najpierw powiedzmy w dwóch zdaniach, czym się różni pogoda od klimatu, bo to jest bardzo ważne. Pogoda to jest to, co teraz się dzieje. I my mamy teraz pogodę zimową i za chwilę będziemy mieli szaloną pogodę dzisiaj nocą. To też muszę uprzedzić. To tak z obowiązku mojego dziennikarskiego. Uwaga, wszyscy ci z Państwa, którzy planują podróż dzisiaj nocą przez Polskę, bo będziemy wracać po długim weekendzie albo po bardzo długim czasie od świąt, to jeżeli wyruszamy na drogi, ale też i koleje mogą mieć bardzo duże problemy dzisiaj w nocy z pogodą. I dlatego, że płynie masa chmur z czymś, co będzie padać i teraz to, co będzie padać z tych chmur. Te chmury płyną mniej więcej z zachodu i z południowego zachodu w głąb kraju. Już zaczęły płynąć, już na Dolnym Śląsku są i one będą przepływać w głąb kraju, najpierw spotykając się z zimnym powietrzem. W tej chwili mamy miejscami minus 5. Dzisiaj nocą tej nocy, która minęła, było nawet miejscami minus 10, minus 12. I teraz te chmury, spotykając się z takim zimnym powietrzem, jak będzie padać, to będzie padać śnieg. Ale za tymi chmurami płynie ciepłe powietrze. I ten śnieg powoli zacznie się zamieniać w śnieg z deszczem, potem marznący deszcz. Zobaczyłem, może będzie jeszcze takie zjawisko lodowego deszczu, ale to nie będę się zagłębiał. A to wróćmy do letniego deszczu. Będzie padał deszcz. I teraz problem. Bo ten rok był zdominowany przez te zetknięcie i te ulewne deszcze, które, no tak jak w Hiszpanii, które spowodowały setki śmierci. To jest, ja teraz wytłumaczę. I to, o czym mówię, to jest pogoda. A klimat to jest coś, co jest wokół nas i co trwa dziesiątki lat. I my żyjemy w klimacie, można powiedzieć, umiarkowanym, zmiennym. Czyli my żyjemy w takim klimacie, na który ma wpływ powietrze oceaniczne i to, co się dzieje nad oceanem, ale też i ma wpływ to, co się dzieje w Azji. Czyli zmiennie jest. Raz jest nawet zimą. Raz jest ciepło, raz jest zimno. Raz jest ciepło, raz jest zimno. Ten klimat zaczyna nam się ogrzewać i zaczyna nam się zmieniać na coraz bardziej nieustabilizowany, ale nie tak, że zmienny, tylko zauważam, że coraz większy wpływ ma na to, co się u nas dzieje w pogodzie, klimat atlantycki. Teraz powiem, o co chodzi. Wpływ generalnie na pogodę ma to, co się dzieje w oceanach. W oceanach płyną prądy, przepływają prądy i jak oceany są ciepłe, to parują, zbliżają się do bieguna północnego albo południowego. Tam to parowanie zamienia się w chmury i potem w śnieg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie to po prostu wyobrazić. Problem polega na tym, że my wpuszczając do atmosfery dookoła nas, no powiedzmy ta atmosfera, liczmy na to, że jest te 100 kilometrów wysokości. My przez ostatnie 250 lat, czyli przez ostatni czas rozwoju cywilizacji, wpuszczamy do tej atmosfery bez przerwy miliony, dziesiątki milionów, setki milionów, miliardy ludzi. W co minutę wpuszczamy gaz. Gaz, który nazywa się dwutlenkiem węgla albo też metanem. I ten gaz w pewnym momencie zatrzymuje się w tej atmosferze i zagęszcza ją. I jak zagęszcza tę atmosferę, to dzieje się coś takiego, kiedyś mówiło się o efekcie cieplarnianym, czyli efekcie szklarnianym. Dzieje się coś takiego, że my budujemy dookoła planety taką powłokę gazową, która funkcjonuje mniej więcej tak jak szyby, jak okna dwu- albo trzyszybowe. Te okna dwu- czy trzyszybowe w naszych mieszkaniach zatrzymują zimno. Dlaczego zatrzymują zimno? To nie szyba zatrzymuje zimno, tylko gaz między tymi szybami. Jest wpuszczony gaz w bardzo dużym zagęszczeniu, specjalny gaz, i on zatrzymuje zimno i nie wypuszcza z domu ciepła. I my dokładnie to samo zrobiliśmy z naszą planetą. Otoczyliśmy ją takim oknem przezroczystym, tylko nie szybą, tylko taką powłoką gazową. I teraz do nas przychodzi ciepło od słońca, zatrzymuje się u nas na planecie i nie potrafi uciec. Ucieka trochę tego ciepła, ale ten gaz zatrzymuje to ciepło. I to ciepło się rozpływa po całej planecie, zaczyna ogrzewać oceany. I oceany, jak się zaczynają nagrzewać, to zachowują się też jak kaloryfery. Długo oddają ciepło. Jak długo oddają ciepło, to ciepło się rozpływa po całej planecie. I nagle, ni stąd, ni zowąd, w Australii mamy podobną temperaturę jak w Europie. To powiedz, bo została nam minuta, bo to również ma wpływ na te potworne powodzenia. Wodzie, które na to, co się dzieje w naszej pogodzie, bo nagle pogoda wariuje. Bo nagle nie ma takiej stabilizacji, do jakiej my byliśmy przyzwyczajeni, słuchając opowieści o srogiej zimie i o w miarę ciepłym lecie na przykład i tak dalej, i tak dalej. Pogoda nagle, to wszystko zaczyna wariować i zabrakło mi czasu, żeby dalej o tym opowiadać tak naprawdę. Ale ja myślę, że najważniejsze to jest to, żebyśmy mieli świadomość, że to jest nasza robota i my się do tego przyczyniamy. Dlaczego wariuje? Dlatego, że ciepły ocean nagle zaczyna docierać, na przykład wody ciepłe z oceanu zaczynają docierać gdzieś tam na północ pod Grenlandię i zaczynają rozpuszczać lód w Grenlandii. Dlaczego? Wydostaje się z nich ciepło, z tej wody i zaczyna rozpuszczać lód w Grenlandii, która to woda z Grenlandii, a nie mówiąc już o Arktyce, zaczyna wpływać do oceanu. Tylko że tam śnieg jest słodki, a ta woda w oceanie jest słona. I teraz dopiero zaczyna być zaburzenie kolejne. I jest mnóstwo takich elementów, mnóstwo naprawdę, które powodują zaburzenie w tej w miarę ustabilizowanej sytuacji, jaką mieliśmy. I tu cię muszę zatrzymać. Jarosław Kreft z TVP Info. Ja nazywam się Kuba Benedyczak. Dzisiejszą audycję międzynarodową realizowała Anna Regulska. Wydawcą był Paweł Turski. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Autopromocja. To był przełom. Polska królowa soulu stała się też królową blues rocka i alternatywy. Płyta Prąd, te 10 piosenek zelektryzowało nas 10 lat temu. Teraz artystka postanowiła nam o tym przypomnieć. Może być tak, że skończysz się to płaczem. Może być tak, może być. W grudniu zeszłego roku Natalia Przybysz i jej zespół zagrali w Trójce, a my z dumą prezentujemy ten koncert. Na antenie dziś, chwilę po 19. Zapis wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.